dla małych przedsiębiorstw bez faktur, bez biznesplanu i bez prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu, nawet do 1 miliona złotych. Sprawdź na www.bpch.pl. Bank BPH. Po prostu fair. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny! Włączone niskie ceny! W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert! Z tej perspektywy na świat patrzą tylko odważni. Najlepsi skoczkowie narciarscy rozpoczęli już nowy sezon w Eurosporcie. Czy Kamil Stok sięgnie po kolejną kryształową kulę? Czy kolejni Polacy staną na podium? Tylko w Eurosporcie kompletne relacje z Pucharu Świata. Od pierwszego skoku kwalifikacji do ostatniego punkty. Tylko w Eurosporcie co tydzień do wygrania pobyt narciarski w ośnieżonym Tyrolu podczas kwalifikacji do pierwszego konkursu. Najbliższa transmisja z Kusamo już w czwartek od godziny 16:45 na żywo w Eurosporcie. Proszę Państwa, idą święta i już zdarzają się cuda. Wiewiórka Baśka z banku BG Żyd twierdzi, że na pożyczce można zaoszczędzić. Oczywiście. Prędzej ogolę się na łyso. No to będzie panu łyso, bo wystarczy wziąć pożyczkę w banku BG Żyd, przez pierwszy rok spłacać raty w terminie, a za drugi rok bank nie pobierze odsetek. Przyjdźcie i sprawdźcie promocję drugi rok gratis w ten czwartek i piątek podczas dni otwartych w banku BG Żyd. Najlepszym banku według rankingu Newsweeka 2014. Bank BG Żyd. Dobrze służy ludziom. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 26 listopada, jest 14. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Testy systemu informatycznego PKW przeprowadzone, za chwilę poznamy ich wyniki i decyzje, jak w niedzielę liczone będą głosy wyborców. Prokuratorski zarzut po wybuchu gazu w Bytomiu, zdaniem ekspertów eksplozja to efekt celowego działania. Skarb warszawskich powstańców znaleziony przypadkiem pod podłogą w mieszkaniu na Żoliborzu. Ta wyjątkowa historia za chwilę. Jaką metodą przeprowadzona zostanie druga tura wyborów samorządowych? Czy system informatyczny Państwowej Komisji Wyborczej przeszedł testy? To lada chwila ogłosić ma przewodniczący PKW Stefan Jaworski. Próbę programu, który oblicza głosy wyborców, zorganizowano przed południem. Na podstawie ich wyników sędziowie zdecydują, jaką metodą będą obliczać wyniki drugiej tury wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów. Bez względu na efekty testów, Konstanty Młynarczyk z magazynu Nowych Technologii Chip uważa, że było za mało czasu, by system mógł zostać odpowiednio przygotowany do drugiej tury wyborów. Trzymajmy kciuki, żeby te poprawki, które zostały wprowadzone, rzeczywiście zadziałały tak, jak powinny. Natomiast czy zadziałają, to jest w ogromnej mierze loteria, bo czasu znowu było dramatycznie mało, więc szanse są 50/50. Nie szybkość, a zgodność wyników z głosami wyborców jest najważniejsza, dlatego PKW powinno zdecydować się na stare i sprawdzone metody, przekonuje Olgierd Annusewicz z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Metody ręcznego liczenia nie nazywam starodawną, ale tradycyjną i jednocześnie dającą pewność, bo wszystko jest ręcznie policzone i nikt nie mógł zaingerować w pracę systemu informatycznego. Awaria systemu sprawiła, że wyniki pierwszej tury wyborów samorządowych poznaliśmy dopiero po tygodniu od zakończenia głosowania. Są zarzuty dla mężczyzny, w którego mieszkaniu w Bytomiu ostatniej nocy doszło do wybuchu gazu. Według śledczych do eksplozji, w której poszkodowanych zostało 10 osób, doszło najprawdopodobniej na skutek celowego działania. Zdaniem ekspertów przyczyną wybuchu było odkręcenie kuchenki od instalacji. W mieszkaniu zebrał się gaz, co w konsekwencji doprowadziło do eksplozji w bloku, poinformował biegły sądowy Jan Gajda. Instalacja gazowa ma połączenia spawane i gwintowane. Połączenia spawane nie są uszkodzone. Wobec tego nie było oddziaływania górotworu. Natomiast połączenia gwintowane, jedno było rozkręcone. Mieszkanie zostało zagazowane i nastąpiła inicjacja ognia, która doprowadziła do wybuchu. Wiadomo, że blok nie będzie wyburzany, tylko remontowany, ale ci, których mieszkania najbardziej ucierpiały w wyniku eksplozji, z pewnością szybko nie będą mogli do nich wrócić. Miasto przygotowuje lokale zastępcze. Jest pozew zbiorowy przeciwko Crédit Agricole. W ten sposób swoich praw dochodzą osoby, które w latach 2004-2009 zaciągnęły kredyt hipoteczny w dawnym Lucas Banku i były zobowiązane do ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Reprezentujący kredytobiorców mecenas Krzysztof Jaworski wyjaśnia, że powodem złożenia skargi nie jest samo ubezpieczenie, tylko niekorzystna dla konsumentów forma umowy. Bank zawarł z towarzystwem ubezpieczeniowym umowę, na mocy której konsument uiszczał składkę, natomiast stroną tej umowy był bank i towarzystwo. Czyli obrazowo mówiąc, pan ubezpieczałby dom, natomiast w momencie kradzieży pana sąsiad otrzymywałby odszkodowanie. Dlatego teraz klienci banku domagają się zwrotu niesłusznie pobranych od nich pieniędzy. Składka niskiego wkładu własnego była pobierana z góry. W momencie, kiedy konsument osiągnął ten wymagany wysokość środków własnych, ta składka nie była mu w żaden sposób zwracana. Na razie do pozwu przystąpiło kilkanaście osób, których roszczenia wynoszą kilkadziesiąt tysięcy złotych. Cenne dokumenty z okresu II wojny światowej odnalezione przypadkiem po 70 latach. Nowi właściciele mieszkania na Żoliborzu podczas remontu pod podłogą natrafili na tajemniczą kopertę. Okazało się, że są w niej odręczne zapiski i maszynopisy na bibule z 1943 i 1944 roku, a dotyczą działalności batalionu Parasol. Dziś eksponaty trafiły do Muzeum Powstania Warszawskiego. Pewnie gdyby to były diamenty, to może byśmy zatrzymali. Joanna Szustak, właścicielka mieszkania. Oczywiście było, że takie dokumenty trzeba przekazać. No my sami nie jesteśmy w stanie tego zinterpretować wszystkiego. Nie znamy tak naprawdę pełnej wartości. Być może jest coś, czego do tej pory nie wiedziano w tych dokumentach. Bardzo praktyczne informacje. Marcin Szustak, właściciel mieszkania. Kiedy jest zmiana wart, ilu jest wartowników, skład apteczek, przygotowanie do walki. Są też kryptonimy. Rotter Franz, był to funkcjonariusz warszawskiego gestapo. Katarzyna Utracka, historyk w Muzeum Powstania Warszawskiego. Takich tutaj rysopisów mamy ponad 20 i są to wszyscy funkcjonariusze warszawskiego gestapo. A więcej o znalezionych dokumentach będzie można usłyszeć w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Na koniec jeszcze niecodzienne kłopoty na Syberii, choć siarczyste mróz to w tym regionie nic dziwnego. Na dalekiej północy Rosji z powodu niskich temperatur do płyty lotniska przymarzł jeden z samolotów. Sytuację uratowali pasażerowie, którzy wspólnymi siłami przepchnęli maszynę na pas startowy. Na nagraniu, które trafiło do internetu, widać około 20 osób, które w grubych kurtkach przepychają tu 134 na oblodzony pas. Mimo nietypowej sytuacji pasażerom najwyraźniej dopisują humory. Samolot wystartował i doleciał do Krasnojarska bez większego opóźnienia. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu. Bez flegmy. U nas na razie siarczystych mrozów nie widać. Od 0 do 6 stopni w ciągu dnia, pochmurno, a na wschodzie śnieg i marznąca mrzawka. Jutro tylko na Podlasiu więcej chmur i tam sypnie śniegiem, poza tym pogodnie. Minus 3 stopnie w Lublinie, 0 w Warszawie, 4 we Wrocławiu. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Druga zasada dynamiki kredytobrania głosi: kiedy pożyczasz pieniądze, każda złotówka się liczy. Dlatego teraz, kiedy bierzesz kredyt gotówkowy w Getin Banku, dostajesz premię. Za każde pożyczone 1000 zł, 10 zł wraca na twoje konto. Jeszcze przed końcem listopada przyjdź do Getin Banku i wybierz kredyt z premią. Przekonaj się, jak łatwo możesz go dzięki premii udźwignąć. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. Getin Bank. Praktycznie. Kojąca bliskość natury, spokój, cisza i luksus. Hotele Spa dr Irena Ellis zapraszają zimą na chwilę relaksu i odprężenia. Już od 19 grudnia zapraszamy także do nowego hotelu w Polanicy Zdroju. Hotele Spa dr Irena Ellis. Luksus blisko natury. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 14:08. Iwanka Kunewa, Dariusz Pieruk, Artur Andrus, witamy Państwa serdecznie. Trochę się będzie działo w najbliższych dniach. Będą różne premiery, różne koncerty, o których będziemy Państwa informować w dzisiejszym wydaniu Akademii Rozrywki. No ale oczywiście będziemy informować pomiędzy skeczami, monologami, piosenkami. Już za chwilę Bartek Bredę przedstawi Państwu kolejny swój wiersz barokowy. Poświęca te wiersze różnym częściom ciała. No to za chwilę Bartek Bredę, a po nim Jaromir Nohawica. Akademia Rozrywki. Oda do ucha. Wysławiam cię, o ucho, wdzięcznie w tobie dźwięcząc. Szeptem czułym, namiętnym, więc od krzyku mocniej. Szeptu szybkim szelestem kąszę przyjść z odsieczą, obronić przed warkotem i chrapaniem nocnym. Niechże czule cię pieści nuta mojej pieśni, w której miękkie i ciepłe będą wszystkie głoski. Nie zazgrzyta boleśnie, co się potem nie śni, lecz łagodnie się łasi i oblewa woskiem. Małżowino, od małża imię jeno bierzesz, bo się w trzewiach twych krzewi mój dowcip perlisty. Czy pobożny, czy zdrożny, słabszy na papierze, na ucho wyszeptany, celniejszy niż listy. Narządzie muzykalny, czuły instrumencie, który w sobie ma trąbkę i bębenek nawet. Sam sobie graj, samograj, wciąż głośniej i prędzej, by ciszę, gdy usłyszysz, przywitać łaskawie. Otevři mi, lásko moje, nie otworzę wasze boje. Proč se bojíš, moje milá, bym się w tobie zakupiła. Na misce ti nesu třešně, ale mówisz, chłopcze, śmiesznie. Buď si vezmi, a nebo nech, a już wiem, ty jesteś Čech. Lepší Čechem nežli Němcem, slyše, jak ti stuka serce. Pust mě dovnitř, budem sami, v Polsce ocich nevpuščáme. Já ti přece ale nejsem cizí, ty viděla z mě v televizi. Televízia, médium hřechu, vejď ty mu party Čechů. Vejď ty můj u party Čechů. Czesko-polską piosenkę zaśpiewał Jaromir Nohawica i to tytułem zapowiedzi spektaklu, który już w najbliższy piątek będzie miał swoją premierę w warszawskim Teatrze Buffo. Koen Nohawica, taki tytuł nosi ten spektakl, wyreżyserowany przez Mariana Opanie. 28 listopada premiera, potem w Teatrze Buffo w grudniu parę razy można będzie zobaczyć ten spektakl, posłuchać piosenek Leonarda Koena i Jaromira Nohawicy w wykonaniu wybitnych polskich aktorów. Zapraszamy już teraz, no i będziemy Państwa oczywiście informować, może za jakiś czas spotkamy się w tym studiu i porozmawiamy na temat tego spektaklu. A teraz już porozmawiamy na temat pewnego koncertu, który się zbliża, z Tomkiem Wachnowskim. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. I ten koncert u nas, w naszym studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej, nie w najbliższą, tylko w następną niedzielę, czyli 7 grudnia. Dokładnie, 7 grudnia o 25. Chyba tak. Mniej więcej, bo po serwisie informacyjnym. Piosenki masz już wybrane? Dokładny program tego koncertu już jest stworzony, czy jeszcze się wymyśla? Zawsze trafisz pytaniem, właśnie wydawało mi się, że mam wybrane, ale jestem świeżo po próbie i wychodzi na to, że będę się jeszcze zastanawiał. Ale z czego to zastanawianie się wynika? Co, doszedłeś do wniosku, że jednak inne by pasowały? No właśnie doszedłem do wniosku, że nie mam ustalonej koncepcji, bo to się zmienia z dnia na dzień. Konsultuję też te piosenki z gośćmi, których zaprosiłem. Mhm. I no, sytuacja jest dynamiczna. Nie chciałbym tutaj wprowadzać jakiejś atmosfery zagrożenia, ale jest... No to do czego ta dynamika sytuacji doprowadzi, proszę sprawdzić w niedzielę 7 grudnia, włączając o 20 radioodbiornik nastawiony na trójkę. Jakie są najstarsze piosenki, które masz w ciągłym użyciu? To znaczy takie, które śpiewasz na każdym koncercie na przykład. Jest jakaś taka, która... No to z takich najstarszych... Co to za słowo w ogóle? Z takich najstarszych to chyba w ciągłym użyciu to są Śniegowice. Dlaczego? Jednak. Co to za słowo? Czy najstarsze? Uważasz, że wszystkie twoje są młode? Że najstarsze. Że chodzi mi o to, że naj. Mhm. Że tak, nie wiem, jakoś tak mi się... No ale nie, no, słowo jak słowo. No, nie uciekam, nie ucieknę. Nie uciekajmy. Od tego słowa, tak jest. I będą Śniegowice na tym koncercie, czy...? Będą Śniegowice na tym koncercie, myślę, że ze dwa razy. O, proszę bardzo. To znaczy już masz bisy zaplanowane, a jeszcze nie cały repertuar. Tak. Między innymi bisy też zaplanowałem, bo ja mam zawsze zaplanowane. To znaczy nie wszystko dzieje się na koncertach zgodnie z moim planem, ale zaplanowane mam. Mhm. Także to ja nawet czasami, jak nie zapomnę, to mówię o tym, że mam zaplanowane. Nawet mówię o tym, że mam dwa. Żeby z tym schodzeniem, wychodzeniem i poza tym jest dużo takich miejsc, w których nie ma wyjścia takiego tylnego i jak trzeba przechodzić do przodu przez publiczność, to jest takie w ogóle... Niezręcznie. Niezgodne z przepisami BHP, także ja wtedy od razu gramy trzy bisy i... Wszyscy są zadowoleni. Tak. A przynajmniej ty. Proszę państwa, jeszcze raz przypominam, 7 grudnia Tomek Wachnowski w naszym studiu na żywo i jego goście. O gościach porozmawiamy za chwilę. Państwo już mogą w tej sprawie dzwonić. 22,7 trójek, tam czeka Dariusz Pieruk, który będzie państwa zapisywał na ten koncert 7 grudnia o 20 w naszym studiu koncertowym. Tomek Wachnowski za chwilę u nas zaśpiewa po newsach wymyślonych przez Łukasza Szweda. Miau, miau. Z badań wynika, że ponad 80% osób biorących udział w wyborach samorządowych głosowało nieświadomie albo nie miało pojęcia, na kogo oddaje głos. W związku z tym narodził się rządowy projekt, aby następne wybory przeprowadzić bez obecności wyborców, a prezydenta lub parlament wyłaniać na podstawie rekomendacji i poleceń. Miau, miau. W życie wchodzi nowy, uaktualniony kodeks etyki dziennikarskiej. W dokumencie oprócz podstawowego nakazu kierowania się zasadą subiektywizmu można znaleźć szczegółowe wytyczne dla konkretnych sytuacji zawodowych. Dziennikarze telewizyjni będą mogli krzyczeć na zaproszonych do programu gości, jeśli ci mają odmienne zdanie od prowadzącego. Dziennikarze prasowi będą mogli bez autoryzacji zmieniać wypowiedzi rozmówców, jeśli ci krytykują władzę. Natomiast dziennikarze radiowi będą mogli wychodzić ze studia, jeśli rozmowa przebiega nie po ich myśli. Miau, miau. Rosja wyraziła zaniepokojenie kryzysem demokracji w Polsce, wynikłym podczas próby policzenia głosów w wyborach samorządowych. Przedstawiciel Federacji Rosyjskiej zaproponował o przysłanie obserwatorów, którzy mieliby wspomóc proces wyborczy oraz zagwarantować jego bezstronność, tak jak miało to miejsce na Krymie. Miau, miau. Natomiast Korea Północna zwróciła się do Polski z prośbą o pomoc w przeprowadzeniu następnych wyborów parlamentarnych w tym kraju. Zachwyceni sprawnością procesu wyborczego, Koreańczycy chcieliby również u siebie implementować skuteczne polskie rozwiązania organizacyjne oraz poznać tajniki arytmetyki wyborczej. Miau, miau. Zegary usypiają miasto, powoli pustoszeją bary, a mnie w mej skórze znów za ciasno i dziwnie czuję się za stary. Za stary, żeby znów zaczynać, za młody, żeby nagle skończyć, błądzący wiecznie po krainach, tych, w których nigdy się nie błądzi, bo tak już jest, że nie do końca jesteśmy pewni nawet swego. Lecimy wciąż za blisko słońca, niepewni nawet czy naszego. Bo tak już jest, że nie do końca jesteśmy pewni nawet swego. Lecimy wciąż za blisko słońca, niepewni nawet czy naszego. Jest w nas poezja, choć już dawno nie chcemy głośno o niej mówić. Nim znowu liście z drzew opadną, zdążymy w tłumie się zagubić. Za starzy, żeby znów zaczynać, za młodzi, żeby nagle skończyć. Błądzący wiecznie po krainach, tych, w których nigdy się nie błądzi. Bo tak już jest, że nie do końca jesteśmy pewni nawet swego. Lecimy wciąż za blisko słońca, niepewni nawet czy naszego. Bo tak już jest, że nie do końca jesteśmy pewni nawet swego. Lecimy wciąż za blisko słońca, niepewni nawet czy naszego. Tomek Wachnowski, nie do końca. Dzisiaj u nas z płyty, a w niedzielę 7 grudnia o 20 na żywo w studiu koncertowym. Jak ciebie kwalifikują, jak cię przedstawiają gdzieś w różnych oficjalnych sytuacjach, że ty jesteś przedstawicielem poezji śpiewanej, piosenki literackiej, piosenki autorskiej? Jest jakieś jedno określenie, którego w stosunku do ciebie się najczęściej używa? Nie, nie ma. Różnie. Nie ma jednego, tak. Właśnie, no, no widzisz, no nie zapracowałem sobie na takie określenie. Ale to może dobrze, że sobie nie zapracowałeś, bo takie szufladkowanie... Bardzo miło, że tak mówisz. Naprawdę ja będę o tym pamiętał i będę sobie o tym przypominał. To sobie przypominaj, bardzo proszę. Wspomniałeś o tym, że będą w koncercie goście. To powiedz o tych gościach i jeszcze wspomnij też o tym, jaki był klucz doboru. To znaczy, domyślam się, że to jest i towarzyskie spotkanie w pewnym sensie. To jest takie towarzysko artystyczne spotkanie. To znaczy, to są goście, których zaprosiłem. No jestem z nimi związany i towarzysko, ale towarzysko to tak, nie wiem, czy to tak powiedzmy przyjacielsko i w pewnym sensie artystycznie też. Zaprosiłem Grażynę Augustik, zaprosiłem Elę Adamiak, zaprosiłem Marcina Dańca i zaprosiłem Krzyśka Ścierańskiego. Z każdą z tych osób już na scenie bywałeś? Czy to, czy w którymś przypadku będzie też debiut jakiś na tej scenie u nas w studiu koncertowym? Debiutem będzie wspólny występ z Grażyną Augustik i wspólny występ z Krzysiem Ścierańskim, bo nagraliśmy kiedyś moje piosenki wspólnie, ale nie występowaliśmy inaczej. W radiu nie występowaliśmy nigdy na żywo, także to też będzie premiera. I z Elą Adamiak to będzie właściwie druga premiera, bo pierwsza będzie w piątek, ten bo znowu teraz gramy w Łodzi z Elą Adamiak i w niedzielę gramy we Wrocławiu. Także no mógłbym powiedzieć, że to premiera, ale to by była taka trochę nieprawda. No to jeszcze raz Państwa serdecznie zapraszamy na ten koncert Tomka Wachnowskiego i jego przyjaciół. Może odeślemy do strony internetowej Twojego profilu facebookowego, bo tam pewnie wszelkie informacje są, prawda? Tak. Na temat tak. Nie tylko tego naszego trójkowego koncertu. Tam na bieżąco informuję o swoich wydarzeniach, planach i niespełnieniach i spełnieniach. Nie wiem, mogę powiedzieć o tym, co się dzisiaj pokazało na moim profilu, taka rozmowa. A tak, tak. My sobie porozmawialiśmy z Tomkiem jeszcze dłużej w takim charakterystycznym pomieszczeniu dla gitarzysty i pieśniarza, czyli na tle futerałów od gitar. I tam ta rozmowa jest na twoim profilu facebookowym, tak? Tak, zapraszam. Zapraszamy serdecznie, a ja jeszcze raz Państwu przypominam. 22 i 7 trójek, tam zaproszenia na koncert Tomka Wachnowskiego w naszym trójkowym studiu czekają. Jeszcze jedna piosenka Tomka się pojawi, ale nie w twoim wykonaniu. W wykonaniu Szymona Zychowicza z jego najnowszej płyty Impresje i komety. A zaraz potem odezwie się kabaret Jurki. Tomek Wachnowski był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Jak minął dzień, tylko noc dzieli nas. Zamieniłem na sen to, co oddał mi czas. Życie ma róży smak, tylko jak z niej wywróżyć, jak? Pytasz, jak minął dzień, dzieli nas tylko noc. Zawsze pusty jest śmiech, gdy dojrzewa w nim złość. Wielkie oczy ma strach, tylko jak je przeoczyć, jak? Pytasz, jak minął dzień, pytań więcej niż dni. Czasami myślę, że wiem, dlaczego, o co ten krzyk. Chyba masz do mnie żal, bo jak cię mam zapomnieć, jak? Jak minął dzień, tylko noc dzieli nas. Zamieniłem na sen to, co oddał mi czas. Życie ma róży smak, tylko jak z niej wywróżyć, jak? Pytasz, jak minął dzień, dzieli nas tylko noc. Zawsze pusty jest śmiech, gdy dojrzewa w nim złość. Wielkie oczy ma strach, tylko jak je przeoczyć, jak? Pytasz, jak minął dzień, pytań więcej niż dni. Czasami myślę, że wiem, dlaczego, o co ten krzyk. Chyba masz do mnie żal, bo jak cię mam zapomnieć, jak? Kabaret Jurki przedstawia Marzenie Halinki. Pani Halinko? Tak, panie dyrektorze? Zauważyłem, że nikt się nie wałęsa bez sensu po biurze. Przepraszam, ale znalazłam ciekawą stronę z butami w internecie i nie mogłam się oderwać od komputera. Nie chodzi mi o panią. O kogo? O pana Henia. Pana Henia czasowo nie ma. Dlaczego? Bo wygrał w totolotka. I co, rzucił pracę? Ale na pewno wróci. Skąd pani wie? Bo on się strasznie kapustą przechwalał. Mówię panu, aż nieprzyjemnie się robiło. Wygrał i chwali się forsą. To do niego podobne. Nie forsą, kapustą. Za całą wygraną kupił okazyjnie 100 hektarów kapusty pod Przemyślem. Co? Strasznie się chwalił, że teraz to on jest kapuściany potentat i że na tej kapuście zarobi mnóstwo sałaty. Ale nie zarobi. Skąd pani wie? No kto kupuje w zimie kapustę na pniu? Na jakim pniu? No taką jeszcze na polu, że dopiero trzeba zebrać. Przecież to wszystko już na pewno wymarzło. Nic z tego nie będzie. Już widzę, jak tu chodzi na kolanach i błaga o przebaczenie. Ale dlaczego pani mi nic nie powiedziała? No bo wtedy pan by go wyrzucił. I już nie miałby po co chodzić na kolanach. I tak właśnie się stanie. Wyrzucę go. Nie, niech pan tego nie robi. Ja marzę, żeby on tu klęczał i prosił. Niech pani mi wybaczy, przepiękna pani Halinko. A ja będę mówiła, no nie wiem, nie wiem. A on będzie taki upokorzony. Błagam, niech pan go nie wyrzuca. Błagam, kochany panie dyrektorze. Co pani robi? Proszę puścić mi nogi. Błagam. Proszę puścić mi nogi i wstać, pani Halinko. Rozumiem. Pan ma swoje priorytety. Trudno. Nie wszystkie marzenia się spełniają. Ale to akurat mogę dla pani zrobić. Nie zwolnię go. Dziękuję, kocham pana. No. Trochę szacunku. Przepraszam. Ale proszę go trzymać na kolanach co najmniej 3 godziny. Tak jest. A potem proszę go przysłać do mnie. I pan też każe mu klęczeć. Nie, każe mu, żeby ze wszystkimi najdrobniejszymi szczegółami opowiedział mi o swojej porażce. Tak. Koniec. Sekretarka na maszynie położy palce swe papierek za papierkiem płynie i wszyscy cieszą się w odpowiedzi, w odpowiedzi. Przecinek, średni punkt z dnia 8 po raz trzeci. Puk, puk, puk, puk, puk, puk, puk. Papierków płynie biały rój, potężny rój. Acz! Papierków co dzień tryska zdrój, potężny zdrój. Acz! Papierki to jest żywioł mój, ten papierkowy rój i zdrój, rój i zdrój. Biurokratyczny, śliczny zdrój. Biurokracja jest jak pełnia, co świeci prosto w twarz. Tu jakiś druczek się wypełnia, a tu formularz masz. Aż mi serce w piersiach rośnie i przestaje bić. Jak potężnie, jak radośnie sekretarką być, sekretarką być, sekretarką być. La la la la. Radośnie, sekretarką być, sekretarką być, sekretarką być. Apoteoza sekretarki z tekstem Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i muzyką Ewy Korneckiej. Śpiewał Jacek Wójcicki. Za 29 minut godzina 15. Nie chciałbym się wtrącać w uprawnienia naszego kolegi od spraw filmowych, czyli w uprawnienia Rika Jaźwińskiego, ale od czasu do czasu w Akademii Rozrywki my się też zajmujemy sprawami filmowymi i teraz Artur Kusej złoży państwu relację, opowie o wrażeniach, jakie wyniósł z seansu filmowego. Później w sprawie sztuki filmowej wypowie się swoją piosenką Piotr Bukartyk. Byłem na filmie z Bruce'em Willisem, to znaczy nie, z żoną. Film amerykański z Willisem, a żona tutejsza ze mną. No, ledwie w sali zgasło światło i ucichł gwar, od razu uderzyła nas jasność i grzmotnęły wybuchy z ekranu. Tekst leciał o zagładzie świata, paliły się hektolitry benzyny, waliły się i piętrzyły wieżowce i samochody, które wybuchały i wylatywały w powietrze na przemian z ludźmi i spadały na ulice amerykańskich miast zagrożonych kataklizmem. Ziemię ogarnęły ciemności, rozjaśniane regularnie rozbłyskami nowych eksplozji i detonacji z komputerowej animacji. Prowadzone w mroku dialogi z amerykańskim akcentem wciąż mówiły nam, że koniec świata bliski, zabije cię, fucking shit, I love you. Tak upłynęły 3 reklamówki filmów, które dopiero wkrótce pojawią się na ekranach kin. Równie niezauważalnie zaczęli pokazywać Bruce'a Willisa, który nie przerywając wierceń ropy naftowej potrzebnej do kolejnych efektów w kolejnych filmach akcji strzelał do rur i zaworów na wieży wiertniczej, nie mogąc trafić chłopaka, jego ukochanej córki, którą wychował w ropie na wieży leży na Morzu Chińskim, a ten chłopak pożądał ją za jej przyzwoleniem. A Willis nie zdążył go jednak zastrzelić, bo przedstawiciele NASA przylecieli po niego, żeby uratował ziemski glob, bo przez założenie i zdetonowanie ładunku nuklearnego wwierconego na głębokość 800 stóp w asteroidę, która leci kilkadziesiąt tysięcy kilometrów na godzinę, żeby nas walnąć i już nigdy nie nakręci żadnego fajnego filmu. Dwa tygodnie w 15 minut filmu zajęło Willisowi i jego wesołej kompanii nauczenie się, a nawet poprawienie całego programu kosmicznego NASA, co nie najlepiej świadczy o tej całej NASA. Następne dwie filmowe godziny upłynęły kowbojom pośród głupich min, kłótni i dowcipów, a najjaśniejszym punktem to był Murzyn, który wszystko miał wielkie i grube, łącznie z głosem, ale ze skutkiem niestety śmiertelnym. Do tego jeszcze włączony został ichni prezydent i pijany ruski astronauta na starej radzieckiej stacji orbitalnej. W ciągłej lewitacji i oczywiście w ciągu nieprzerwanych eksplozji, błysku, zgrzytu, pisku, iskier i lecących meteorytów, jak to w amerykańskim filmie, nie? A potem na 10 minut wysiadł w kinie dźwięk, jak to w polskim filmie. Strata niewielka, bo na pewno wciąż mówili to samo, czyli fucking I kill you, shit, I love you. Po 5 minutach ktoś z sali dla jajsa krzyknął, żeby dać głośniej, więc głos wrócił. A przed końcem zniknął z ekranu obraz. Wyszliśmy, no bo i tak przecież wszyscy wiedzieli, jak się skończy, ale ledwie łyknęliśmy świeżego powietrza, zawrócili nas, żeby popłakać, bo obraz też wrócił i żeby upewnić się, że Willis znów został bohaterem, jego córka mogła się całować ze swoim chłopakiem, a Ameryka znowu uratowała świat. Nie pamiętam tylko, czy ruski astronauta do końca wytrzeźwiał. No, ważne, że wyszliśmy rozerwani, zadowoleni i poszliśmy na pizzę z żoną, to znaczy z papryką i chili. To chili było fajnie. Różne opinie krążą o kinie, jeden w nim widzi sztuki świątynie. Dzieła mongolskie chłonie z pokorą, drugi kojarzy kino z oborą, gdzie, jak mawiają wtajemniczeni, doi się co dzień kasę z jeleni. Sadza się ludzi, gasi się światło, puszcza obrazek na prześcieradło. Magiczny film katastroficzny, stereofoniczny i panoramiczny, tragiczny. Mat liryczny, stereofoniczny i panoramiczny. Lecą bombowce, walą się wieżowce, Rambo już za chwilę pokona Godzillę. Lecą bombowce, walą się wieżowce, Rambo już za chwilę pokona Godzillę. Etna, cokolwiek tandetna, po prawej Spartakus oparty o kaktus. Męka mężczyzny, któremu trucizny potwór z kosmosu nalał do termosu. Wszystko dla pizzu, wszystko na niby, kmicic na piersiach, masinę ryby. Atmosfera chora, gdy projektora szum hipnotyzuje tłum. Magiczny film katastroficzny, stereofoniczny i panoramiczny, tragiczny. Poemat liryczny, stereofoniczny i panoramiczny. Lecą bombowce, walą się wieżowce, Rambo już za chwilę pokona Godzillę. Lecą bombowce, walą się wieżowce, Rambo już za chwilę pokona Godzillę. Gasy okienku z dzieckiem na ręku, piekli się matka, rzecz wcale nie rzadka. Jak spotka King Konga, to mu na urąga. Niestety kasa nie zwraca za bilety. Magiczny film katastroficzny, stereofoniczny i panoramiczny, tragiczny. Poemat liryczny, stereofoniczny i panoramiczny, magiczny. Film katastroficzny, stereofoniczny i panoramiczny, tragiczny. Poemat liryczny, durny bezgranicznie, ale za to śliczny. Lecą bombowcy, walą się wieżowcy, Rambo już za chwilę pokona Godzillę. Lecą bombowcy, walą się wieżowcy, Rambo już za chwilę pokona Godzillę. Lecą bombowcy, Rambo już za chwilę pokona Godzillę. Walą się wieżowcy, Rambo już za chwilę le pokona Godzilla. La la la la la la la. Le le. La la la la la la la. Le. Mnie szczególnie wzrusza ten fragment tekstu, jak spotka King Konga Tomu Nauronga. Śpiewał w sprawie sztuki filmowej Piotr Bukarty. To piosenka z płyty, którą państwo już doskonale znają. Płyta ukazała się już kilka lat temu, a w najbliższy piątek, szanowni państwo, już pojutrze, w sklepach powinna się pojawić najnowsza płyta Piotra Bukartyka. Kup sobie psa. Piosenka tytułowa bardzo dobrze i słusznie radzi sobie na naszej liście przebojów trójki. Mam nadzieję, że państwo się zaopiekują, zagłosują na tę piosenkę. Kup sobie psa i na płycie naprawdę kilka świetnych piosenek Piotra Bukartyka. Polecamy serdecznie. No zresztą ten najbliższy piątek dla Piotra Bukartyka będzie dniem premier, bo nie wiem, czy właściwie już powinienem państwu to mówić, ale może powiem to troszkę ciszej i niech to zostanie tylko między nami. W piątek w popołudniowym zapraszamy do trójki premiera Karpia, którego Piotr Bukartyk jest współautorem, czyli dwie premiery, bo i premiera płyty, i premiera Karpia w najbliższy piątek. Mam nadzieję, że trochę wzruszeń, radości przysporzą państwu te płyty i te piosenki. Za 21 minut godzina 15, no to za chwilę będzie powtórka z rozrywki. Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy nowy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od państwa. Autopromocja. No to zaczynamy powtórkę z rozrywki przygotowaną przez Andrzeja Zakrzewskiego i zazwyczaj to jest tak, że ja od razu państwu mówię, co będzie w powtórce, ale tym razem powiem państwu, co będzie w dalszej części powtórki za chwilę, bowiem najpierw chciałem zaprosić do wysłuchania takiego wiersza. Andrzej Waligórski opowie o tym, jak zachować dobrą formę. To w tym jesiennym czasie bardzo się przyda taka informacja. Tajemnica dobrej formy, Andrzej Waligórski. Dusza mi kwitnie stubarwnym kwiatem, gdy mi zadają wszyscy pytanie. Jak pan to robi, że zwykle latem jest pan w tak świetnym, kwitnącym stanie? Inny ma wygląd, że tylko dobi, pan zaś poprawia się wciąż wybitnie. Jak pan to robi? Jak pan to robi? I co pan robi, że tak pan kwitnie? Na to pytanie w głowie się skrobię i szukam w myślach uzasadnienia, bo prawdę mówiąc ja nic nie robię i to jest powód mego kwitnienia. Inni się męczą, nie zarywają, nie śpią, nie jedzą śniadań, kolacji. Nic też dziwnego, że wyglądają jak ciocia krocia po ekshumacji. A ja obiadki jem lekko strawne, niezbyt obfite, bym nie stetryczał. Czytam wyłącznie książki zabawne, raczej Chmielewsko niż Kuśniewicza. Przed dyskusjami bronię się twardo, co 3 miesiące stan zębów badam. Kocham się tylko w Brygidzie Bardo, więc mnie fizycznie to nie rozkłada. 2,5 etaty wziąłem od razu, co jest wysiłkiem dla mnie maciubkiem. Pół dnia pracuję i na pół gazu, gadam pół gębkiem, siadam. No właśnie. Nic też dziwnego, że ludzie skrycie szepczą na widok mój luksusowy. Popatrzcie tylko, ten to ma życie, krew z mlekiem, bomba, sklep na Białowie. Figluję rankiem, dobrze śpię nocą, wieczorem sologram na perkusji i jakoś żyję. Pan pyta po co? Stop, już mówiłem, żadnych dyskusji. No to już państwo wiedzą teraz, jak zachować dobrą formę, to teraz się państwo dowiedzą, co w dalszej części powtórki z rozrywki. Za chwilę piosenka zespołu Czerwony Tulipan, później skecz Marii Czubaszek w wykonaniu Jerzego Dobrowolskiego i Bogdana Łazuki, a zakończymy dzisiejszą powtórkę z rozrywki piosenką Agnieszki Osieckiej i Włodzimierza Korcza w wykonaniu Krystyny Sienkiewicz. pieniądze. Ciekawa praca, wycieczki, można nie zgadzać się z niektórymi osobnikami, bo ograniczają to czy tamto. Żyje się nieźle, spokój, pieniądze. Ciekawa praca, wycieczki, można nie zgadzać się z niektórymi osobnikami, bo ograniczają to czy tamto. Może za mało jedzenia, a za dużo bałaganu. Ale każdy sobie radzi, każdy radzi sobie, radzi sobie, radzi, każdy radzi sobie, radzi. A jak się spręży, to i lepiej popracuje. A jak się spręży, to żyje się nieźle, spokój, pieniądze. Ciekawa praca, wycieczki, można nie zgadzać się z niektórymi posunięciami, bo ograniczają to czy tamto. Być może żyje się zbyt wolno, chciałoby się szybciej, intensywniej. Poza tym jedni mają prawie wszystko, drudzy ledwo ciągną, to rodzi frustrację. Mimo że wszyscy wiedzą, o co chodzi, ciągle mówią do nas jak do dzieci, no to jest śmieszne. Jest śmieszne, bo to przypomina obóz harcerski. Żyje się nieźle, spokój, pieniądze. Ciekawa praca, wycieczki, można nie zgadzać się z niektórymi posunięciami, bo ograniczają to czy tamto. Żyje się nieźle, spokój, pieniądze, pieniądze. Można nie zgadzać się z niektórymi posunięciami, bo ograniczają to czy tamto. Ale jak tak popatrzeć całościowo, to czy czegoś brakuje? Ale jak tak popatrzeć całościowo, to żyje się nieźle, spokój, pieniądze. Ciekawa praca, wycieczki, można nie zgadzać się z niektórymi posunięciami, bo ograniczają to czy tamto. Żyje się nieźle, spokój, pieniądze. Ciekawa praca, wycieczki, można nie zgadzać się z niektórymi posunięciami, bo ograniczają to czy tamto. Żyje się nieźle, spokój, pieniądze. Ciekawa praca, wycieczki, można nie zgadzać się z niektórymi posunięciami, bo ograniczają to czy tamto. Żyje się nieźle, spokój, pieniądze. Ciekawa praca, wycieczki, więcej, więcej śmiałości trzeba, bo nie. La la la la. Proszę pana. No. Servus, jestem nervus. Proszę pana. No. Servus. Servus. Mam dla pana zagadkę. No więc ja też mam dla pana, niech pan uważa. Teraz będę ją mówił. Nie zając, nie zabudka, nie topesz, niedźwiedź. Co to jest mniej więcej? Chwilę. Nie zając. Nie zabudka, nie topesz, niedźwiedź. Mm-hmm. I teraz pytanie dla pana. Za 500 zł zresztą. Co to jest mniej więcej? To nonsens. To jest nonsens? Tak. Dlaczego to znowu jest on? Bo nie ma nic takiego, co by nie będąc zającem było jednocześnie nie zabudką, nie toperzem i niedźwiedziem. To jest niemożliwe. No dobrze, no dobrze, no dobrze. A będąc zającem? Jeśli coś jest zającem, no, to też nie może być nie zabudką, nie toperzem i niedźwiedziem. Zając to jest zając. To ja wiem, to ja to ze szkoły pamiętam. No czyli ta pańska zagadka jest bez sensu. Ja wiem, czy pamiętam. Nie, no nie, no nie. Zagadka jest w porządku niestety, niech pan pokombinuje. Nie zając, nie zabudka, nie topesz, niedźwiedź. Co to jest mniej więcej? Nie mam pojęcia. No, a ja mam. No więc, proszę pana, to jest szereg. Co? Szereg wyrazów zresztą, zaczynających się zaprzeczeniem nie. Proszę pana, nie zając, nie zabudka, nie topesz, niedźwiedź. No i przegrał pan 500 zł, niestety, niestety, chwileczkę, niestety. Chwileczkę, dlaczego przegrałem? No bo po pierwsze dlatego, że tydzień temu nie chciał mi pan pożyczyć 500 zł, a ja muszę mieć na to pieniądze, niestety. A po drugie, mówiłem panu, że pytanie jest za 500 zł, a pan nie odpowiedział. No więc przegrał pan do mnie 500 zł. No w porządku. W porządku, dobrze, jest tak. Teraz ja dam panu zagadkę. Proszę bardzo, tak. Załóżmy, że jest pan pilotem samolotu na trasie Warszawa-Nowy Jork. No, załóżmy. Tak. Samolot może wziąć 150 pasażerów. Powiedzmy. Łącznie z załogą. Nie przypuszczam. Też. W Warszawie wsiada 135 osób. Tak. Nie licząc załogi. A nie licząc jej, tak. Nie. No a ile osób liczy załoga? Nie licząc? 10. 10, osób, aha. Tak. Łącznie z pierwszym pilotem, ale nie licząc jednej stewardessy. Mhm. A dlaczego się jej nie liczy? No bo ona się spóźniła na odprawę, ale na samolot zdążyła. Zdążyła ona, no to tak. Jest, w porządku, tak. Czyli załoga liczy 11 osób, znaczy łącznie z pierwszym pilotem. Zgadza się. Plus 135 pasażerów. No tak, razem 100 jest 46 osób. A samolot może wziąć 150. No tak, powiedzmy. Start w połowie drogi, przymusowe lądowanie, tak, na życzenie pierwszego pilota zresztą. Uh-huh. Jeden z pasażerów opuszcza samolot i z niewiadomych przyczyn nie wraca. Aha, siada tak. Natomiast 12 nowych. Ja rozumiem. I teraz jest właśnie to pytanie. No. Za 1000 zł, jak się nazywa pilot? No, kochany, to jest proste. Pilot. Chwileczkę. Najpierw było ile osób? 146, tak? Tak. A jedna wysiadła, tak? Jedna to. No, to 145 jest. Tak? Potem wsiadło, proszę pana, 12, to jest ten... Sekundę, no. To jest razem 157, tak. A samolot może wziąć 150 osób, tak? Aha, więc proszę pana, no więc pilot... Pierwsza odpowiedź się liczy. A, to, przepraszam, jeszcze chwileczkę. Już zaraz, 166 mniej 1, 165 plus 12 to 157. Można wziąć tylko 167 za dużo. A, proszę pana, więc pilot nazywa się... Może się pan jeszcze zastanowić. A, to sekundę. No więc pilot nazywa się tak jak ja. Dobrze, tak? Ale... Nie, przecież takie było założenie na początku. Przecież pan, jak pan powiedział, że ja jestem pilotem. Czyli pilot tak się nazywa jak ja, nie? No niestety, wygrałem 1000 złotych od pana. Proszę. Prawie wszyscy łapią się na tym zadaniu. No ja też pierwszy raz dałem się na to złapać, ale teraz to niestety. Jak to? To już pan to znał? No to ja to znałem dokładnie, oczywiście. Gdybym nie znał, to skąd bym wiedział, jaka jest prawidłowa odpowiedź? No muszę znać to wtedy, tak. Niech pan to kombinuje. To jest nieuczciwe, proszę. A dlaczego pana, znowu? A czy pan się mnie pytał? Pytał się pan? Nie pytał się pan, czy ja znam. No niestety. No, zresztą. Nie ma czego żałować. Gdyby pan spytał, to i tak bym się nie przyznał. Przecież nie jestem głupi, niestety. Ale za to ja jestem głupi. Tak, ja wiem, pamiętam ze szkoły. No to co, zagram jeszcze raz? Nie, ja dziękuję, wie pan już, ale dlaczego, kochany? Nie. Jestem pewny, że tym razem pan by przegrał znowu. Absolutnie. Ja pamiętam ze szkoły. No tak. To dlaczego pan nie chce grać? Nie mogę, bo jestem samochodem. A nie. No w takim razie nie namawiam to. Ale oczywiście. Ja pana namawiam. Mnie? Tak. Ciekawe, dlaczego? Do wysłuchania ilustrowanego tygodnika rozrywkowego zresztą. Aha, dziękuję. Nie. Jestem, proszę pana, samolotem. A, to trzeba było od razu tak mówić, proszę pana, serwus. Serwus, proszę pana, jestem nerwus, samolotem. Tak. Śpiewam w rykach, nie w Amerykach. Stykam, zwiedzam jasło, Jurek wykupił masło i światło na schodach zgasło. Tarirarira klot, adres, nazwisko i kod. Bawimy się w pile, wpadnij na jedną chwilę, bo po co zostawać w tyle? Tarirarira knot, adres, nazwisko i kod. Tarirarira knot, adres, nazwisko i kod. Jestem w Ustce, a byłam w pustce, niedobrze mi w bluzce. Zwiedzam brody, Florek wykupił lody, a spodnie wychodzą z mody. Tarirarira knot, adres, nazwisko i kod. Tarirarira knot, adres, nazwisko i kod. Siedzę w Łomży, deszcz mnie tu omży i w smutku pokrążył. Panienko z poczty, wyrzuć nas i odpocznij i zakręć koniecznie loczki. Tarirarira knot, adres, nazwisko i kod. Tarirarira knot, adres, nazwisko i kod. Tarirarira knot, adres, nazwisko i kod. Tarirarira knot, piosenka Agnieszki Osieckiej i Włodzimierza Korcza w wykonaniu Krystyny Sienkiewicz. Na zakończenie powtórki z rozrywki. Za 8 minut, godzina 15. Akademia Rozrywki. No i już całkiem na koniec jeszcze jedna piosenka i związane z tą piosenką zaproszenie i informacja. 2 grudnia, szanowni państwo, ukaże się płyta Łanuszka Cohen. Michał Łanuszka śpiewa piosenki Leonarda Cohena.